Я. Маю телефон, ну кажи дзвонить. Сказала, не їж над плитою, бо будеш сам же голодна. Не їж, от стоїш над плитою і їж. Знаєш, а я собі сьогодні згадала, м'ясо тушилося, а я його їм та їм пробую над плитою. Розумієш? Цікаво. І згадала собі, що, і що вона мені таке казала. Не їй не плити, будеш все хотіти їсти. Повір, я так. Так. І так в мене є, що я добіду все, що хочу їсти. А ти коли з'їсно їла так на плитою, давно тоді? Ну, та може, пусті, так? Може щось спробувала, як їла, так, щоб я стояла. Ну, я знаю, як то було. Коли ще й плити були, пічка, і знаєш, такі справжні плити були. Пічка палилася. І тут плита, бачу в всіх селах ті плити, такі кухні. Де тут палилося, а зверху плита велика така, і варилося їсти. А тут дрова горіла. Під дровами? Так. Отак, якби вчили. Плита на дровах? Так. Не бачив у села? Не знаю, не знаю. Ну, те, то Сокольської була така пішка. Може, бачила? Не, на дворі така в неї була. А то в хатах колись, в кухнях такі були. Та й в нас була, по-моєму, у нас була у Жовтіновій хаті у бабці. Нові мені цікаво, а може у бабці Германі. Нові якийсь п'язбу, бо бабця пекла хліби. Хліби у п'язу пекла, саморобний хліб. Кожі, хліби. Ну то в духу. А тут, по-моєму, я вже не пам'ятаю, чи була плита така в неї. Ну але основному тоді над такою їлося. Ну, але і на такою, яка різниця на такою. Але бабці, я тобі в Сибіру казала, то мусила казати десь про Натанку. Ну, так. Ну, тобто, я мене в Перевозці вжила, а в Сибіру або пізно. Тобто бабці Яня казала або в Сибіру, або казала тут, як в нас була. То вже були нормальні плити? Ну, то хоч нормальні, то ще одно над плитою. Наказала, от там, де вариться, над плитою не їсти. Ну все будеш хотіти їсти. Як працює, наприклад. Я не знаю. Я так згадую, як я щось там. Я сьогодні м'ясо тушилося, і раз його потягла, другий, а мені дуже смакує, як м'ясо. Щойно стушилося, воно таке смачне теляте. І я раз тут Ольга робила масаж, а я раз, другий раз, і там пробую, чи воно варене, і з'їла собі кілька кусочків. І згадала бабцю. Та то не тільки бабця казала, така була да, в Україні. Таке було. Повірили з бабами, може, якісь ще пам'ятаєш, да. Що вірили, що не робити, що робити. Та може щось і було, ти думаєш, що хтось згадає, отако то не все ще згадує, то все. Чи то одне було таке, що... Що говорили, не робити того. Не робити того. Дорогу не переходити у комусь, хтось перейде. Тут ти знаєш то. Правда? Ну як ти йдеш, тобі хтось дорогу перейшов. Я навіть з відерами таки вирундався. Ну як з відерами повними повезе, не повним не повезе, а взагалі як хтось перейде, то зле. Таке було, таке говорили, та всяке інше є. Тобто його знає, то все таки дурниця. Це фольклор. Може, то й фольклор. Ось таке то. Діда ще мого хліб завжди сведе. Мені казав, що як впав, то навіть поцілувати хліб. Не дешки, як був дідусько? Чому то так? Підняв, поцілував. Така пошана до хліба. То бабці Яні, чи хто так? То всіх така пошана до хліба, тому що хто знає голод, що коли не було хліба, то все. Але в нас не було голодомору? Ну, але були голодні руки. Ой, які були ще голодні руки, що десь йшли люди, хто приходили до нас голодні, і наші йшли десь. Всякі були руки, наврожайні всякі. Хліб то й основне, що хліб цілують, хліб шанують, хліб не можна розкидатися хлібом. А у вас самі теж так було? А як? Теж цілували хліб, пану? А як? Серйозно? А як? Не можу бути? А, обов'язково. Та ти що? А тобі хто казав? Діда, я згадав діда, наш. Ну бач, він знає від кого, від батьків. Тільки в нього, як я бачу. Від батьків, ну то так є, Любочку. Не кожен то тобі скаже, бо то вже, ну, трошки вже ми дуже добре зажили з хлібом. І не кожен молодий тобі то скаже, а старші люди то знають. Зараз нема, тому що саме поняття хліба вже йшло. Тобто їжа нова всяка робиться, вже навіть дослідження, що хліб не є корисний, розумієш, вже зовсім то. То інша справа. Хліб то ще розуміє взагалі їжа. Хліб. Хліб то і є їжа. От і все. Під хлібом можна все, що хочете розуміти, не тільки сам хліб. Що, розумієш, то є пошана. Так, ще чого є, а дивіться, скільки хліба в хаті йде. У нас, і ми що там, дві жінки, і ти дивіться, скільки хліба, а ти особливо їж багато. Мама вчила, певно, що мама. Мама і бабця його багато вчила. Він же, по-моєму, хотів бути священником, ні? Щось таке, але я не знав, коли ти казав, що це таке, там ще не було. Його бабця дуже любила, бабця, як вона називалася, бабця та Марія, чи як вона називалася? Марія. Десь в сейму щось до церкви йшла, не казав, що в сейму щось носила, він до школи в сейму щось давав, він зустрічав десь там. Ти якась мама згадувала це? Прошу? Ти якраз недавно згадувала це, чи ти, чи мама вчора щось давала? Ага, в сейму щось давала, так. То був любимий внук, так. Бабці то були Ростю любимий, бабці Яні. Ліпший кусочок Ростєві. А наш діду не перебирав, він апетит мав, наївся, що дали, з'їв, подякував, він не перебирав. І що зимно, лише Любчик на дворі? Файно? Файно, там. Там не є так же? Ні, я не знаю. Буває такий холод, що голову стискає, що тяжко боїшся йти, а то... Здорово нічого, ну що, вологість трошки, але якось приємно. Знаєш, то сніг, може, тому що сніг падає. Якось так файно. Січе той сніжок такий. Ще морози передають сьогодні. Воночок в морози по 10-13 градусів навіть. Ну, чихайся і будемо.